بسم الله الرحمن الرحيم دی قرآن کریم د استادانو سلسله اپا دی طرز باندې ده چې قرآن کریم ما خپل لسته ده د استاد محترم شیخ نور الهادی شاه منصوری حفظه الله نو او اغل استره ده خپل والد سیف شیخ التفسیر او شیخ القرآن والحدیث علامه عبدالحادی شاه منصوری رحمه الله نو او اغوی بیا قرآن کریم لسته ده ده مشهور مفسر علامه شیخ حسین علی الوانی رحمه الله نو او ده شیخ حسین علی رحمه الله بیا د دریو استادانو نه لسته ده چې په هغې کې یو شیخ رشید احمد گنگوهی رحمه الله او هغه د شیخ شاه عبدالغنی رحمه الله او هغه بیا د شاه محمد اسحاق صاحب نه لسته ده. همدغه شان حسین علی رحمه الله بل استاد آغا محمد مظهر نانوتوی رحمه الله دی هغه د شاه محمد اسحاق صاحب نه او هغه د شاه عبدالعزیز صاحب نه لسته ده. او دغه شان ته حسین علی رحمه الله بل سند ده هغه د عثمان ابن عبدالله دیروی نه هغه د دوست محمد قندهاری نه هغه د شاه احمد سعید نه هغه د شیخ ابو سعید نه او هغه بیا د شاه عبدالعزیز رحمه الله نه لسته ده. دا سندونه ټول زی او شاه عبدالعزیز صاحب ته رسیږي او بیا شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله قرآن کریم لسته ده د شاه ولی الله رحمه الله چې هغه په هند کې د اکثرو احادیثو او دغه رنګې د قرآن کریم د سندونو مجمع ده. شاه ولی الله رحمه الله هغه بیا قرآن کریم لسته ده د شیخ محمد فاضل سیندی نه او هغه بیا د شیخ عبدالخالق دهلوی نه هغه د شیخ محمد ابن قاسم بقری نه هغه د شیخ عبدالرحمن ابن شحاذه یمنی نه هغه د شیخ شحاذه ابن ابراهیم نه او هغه بیا د شیخ ابو النصر ناصر الدین طبلاوی نه هغه د زکریا ابن محمد سنبکی او هغه بیا د شیخ ابو نعیم رضوان ابن محمد العقبی نه هغه د شیخ محمد ابن محمد الجزری چې مشهور قاری او مقرد صاحب النشر دا غنا او هغه بیا د شیخ ابو العباس احمد ابن الحسن کفاری نه هغه د شیخ ابو عبدالله حسین ابن سلیمان کفاری نه هغه د شیخ ابو محمد قاسم ابن محمد الدورقی نه ابو محمد قاسم ابن محمد الدورقی یا لورقی هغه بیا لسته ده دری استادانو نه چې یو په هغې کې شیخ ابو جعفر ابن محمد ابن علی الحصار ده بل محمد ابن سعید مراد ده او بل محمد ابن ایوب بلنسی ده او دې درې واړو بیا د علی ابن محمد ابن علی ابن حزیل بلنسی چې مشهور عالم ده 1538 پیته کې وفات شوی ده او هغه بیا د شیخ ابو داود سلیمان ابن نجار نه هغه بیا د شیخ ابی عمر عثمان ابن سعید الدانی نه او هغه بیا د شیخ طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون حلبی چې د 309 کې وفات شوی دی او بیا هغه د شیخ ابو الحسن علی ابن محمد نه او هغه بیا د شیخ احمد ابن سهل اشنانی نه او هغه بیا د شیخ ابو محمد عبید ابن الصباح نه او هغه بیا د شیخ ابو عمر حفص ابن سلیمان چې مشهور قاری دی حفص داغه نه هغه بیا د شیخ ابو النجود عاصم ابن بهدله چې هغه مشهور قاری دی داغه نه لسته دی. بیا عاصم قرآن کریم لسته دی د دوو استادانو نه چې یو عبدالله ابن حبیب ابو عبدالرحمن السلمی او بل زر ابن حبیش رحمهم الله د دینې لسته دی او عبدالله ابن حبیب بیا قرآن کریم لسته دی د 5 استادانو نه یو عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے یو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے بل علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے او بل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے عمدہ شان کے زر بن حبیش اغو دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا لست دے او دی بیا قرآن کریم لست دے دے امام الانبیاء محمد ابن عبد الله خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم او اغبيا قران كريم غتر اغله دي لجبريل عليه الصلاه والسلام فذريه باندي او اغت بيا الله جل جلاله نرا اغله دي چه سند بيا قران کي ذکر دي وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين